Nastaw mi moje radio, by leciał jazz, hip-hop, funky, FM 666. Interes mam w tym, przez ter seks jest play, jedziemy kochanki. Stereo Dolby siedzę, lala Avanti. Radio coś na wzór różowych Landren Iowa. W radiu Ashanti czuć klimat Kajman. To zapach z gniazdka, ziom, nie miej złudzeń. Abstrakt to hajs, na tego typu nie, nie uwierz. Starczy Durex, no dwa no paczka. O Durexach najwięcej to powie ci salsa. To spowiedzi hasła, nastaw pokrętła. Wszystkich RMF powinni wsadzić do pierdla. FM, daj na tunet boombox. Dziś czuję ból, bo nic w radiu na wieczór z dobrą kurwą. Opcja CD open, zerf, wind and fire. Tematem popchnę, choć zapalimy konopie. Odjedziemy jak bobsle, ja buziaka ci pośle, a ty przygotujesz pościel. Prezentuję perwer, unimił nam projekcję. Nastaw radio, by leciał ten klimat. SEX 666, zaczynaj lód, wódka, cytryna. To skojarz i wspomnij, co było, co będzie, a co mogło się odbyć. Nastaw mi moje radio, by leciało co zwykle. Teofilów destyl, już wiesz kto ma ikrę. I najgorętsze teksty, seks i setki. Najlepszych z najlepszych, nie pierdolos sobie nie mówię. Dedykowane gwiazdom, poczuję, że mam flow, formułę i czas, bo pokonuję sam to bagno tu co dnia. W roli przechodnia, w tych samych blokowiskach historia. Pokój na piętrze, z boku łazienkę. Spokój na blechce, protokół w teczce. I rozrywane serce przez gorące dwudziestki plus trzy kolory. Biel, czerwony, niebieski. Przez trzy nic nie działasz, znaczy, że są lepsi. Pierwszy miesiąc King size zdanie, minutą rok jest proroctwem dla tych wielkich i tłustych. Tych, co nocami są SMS-y na suczki. Tych, co reagują na słowa dróg mi, to o nich i dla nich jestem okrutny. Siemasz kościuszki, choć w gratis formie. Płaci ziombel, nie bądź frajer, to proste. Na winna bajer podstęp, jutro ją zostawisz. Chodzi tylko o pieniądze i o to, gdzie się bawisz, czym jeździsz, ziom. Mówię na win. W klubie full kabin tych serii WC. Syf tempi trupem, zawsze możesz uciec na bilufę. Ziom, życie nie bajka. FM 666, no to narciarz.